1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. De warmte uit koeienmelk kan gebruikt worden voor het verwarmen van boerderijen. Tja, dat klinkt als een top idee. Dat gaan we zo bespreken. Verder horen we hoe het kan dat mensen in de Tweede Wereldoorlog opeens heel wreed werden. En met cabaretier Joep van het Hek ga ik praten over Wim Kan. 39 jaar geleden stierf hij plotseling. Nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal met Kirsten Klomp. De Britse koningin Elizabeth is onder extra medisch toezicht geplaatst. In een verklaring zegt het Koningshuis dat artsen bezorgd zijn over de gezondheid van de 96-jarige koningin. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Prins William is inmiddels onderweg naar het buitenverblijf van de koningin in Schotland, waar ze verblijft. De oudste zoon van Elizabeth, prins Charles, en zijn vrouw Camilla zijn daar al. De nieuwe premier Truss, die de vorstin 2 dagen geleden nog ontmoette, zegt dat het hele land bezorgd is over de Queen. Aan het begin van de middag was premier Truss in het Lagerhuis om een groot steunpakket van tientallen miljarden euro's toe te lichten. Met dat geld moet het kabinet gezinnen en bedrijven helpen met de hoge energiekosten. De regering bevriest de energierekening op het huidige niveau, zegt correspondent Arjen van der Horst. Zodat huishoudens niet meer dan 2900 euro per jaar aan gas en licht hoeven te betalen. En de bevriezing van de prijzen geldt dan voor 18 maanden. En er komt ook een vergelijkbare maatregel voor bedrijven die worstelen met de torenhoge energierekeningen. En net als bij de huishoudens betaalt de overheid dan de rest. Verder krijgen alle huishoudens in oktober eenmalig £400 om te helpen de energierekening te betalen. En daarnaast heeft Truss ook gezegd dat er 100 nieuwe vergunningen worden uitgegeven voor het omstreden boren naar olie in de Noordzee. Energiebedrijf Budget Thuis heeft een boete van 1,8 miljoen euro gekregen voor misleiding. Volgens toezichthouder ACM heeft het bedrijf klanten aangezet tot het afsluiten van een energiecontract door zich bij de telefonische verkoop anders voor te doen. Het UMC Plus ziekenhuis in Maastricht is sinds vanochtend slecht bereikbaar door een ICT-storing. Medewerkers kunnen niet bij de patiëntendossiers, waardoor de meeste poli-afspraken zijn afgezegd. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De regering in Gambia is een onderzoek begonnen naar de dood van tientallen kinderen. Ze zijn overleden door nierfalen. Volgens de lokale gezondheidsdienst werden ze ziek na het gebruik van een lokaal verkochte paracetamolsiroop. Het Kamerdebat over de asielplannen van het kabinet spitst zich toe op de maatregelen om de gezinshereniging te beperken. De Kamer debatteert vandaag de hele dag met staatssecretaris Van den Burg en minister De Jonge over de voorstellen die het kabinet 2 weken geleden aankondigde. Door de beperking van gezinshereniging moeten honderden alleenstaande minderjarigen nog langer wachten op de komst van hun ouders. De oppositie heeft veel kritiek, zo liet Suzanne Kruger van GroenLinks horen in het debat. Het kabinet riskeert eindeloze rechtszaken en dwangsommen. En eigenlijk de enige juridische onderbouwing die ze dan bij de rechter dan wil aanvoeren is dat kinderen beter af zouden zijn in het land van herkomst of in de vluchtelingenkampen dan hier in Nederland in onze opvang. Een van de rijkste landen ter wereld. Het is diep en diep cynisch. Verschillende Kamerleden willen dat het kabinet advies vraagt aan de Raad van State over de juridische houdbaarheid van de asielplannen. De Vitesse komt in Amerikaanse handen. De investeringsmaatschappij The Common Group wordt de nieuwe eigenaar van de Arnhemse voetbalclub. En daarmee komt er een einde aan een lange onzekere periode die in maart begon, toen de Russische grootaandeelhouder OIF zijn aandelen moest verkopen vanwege de oorlog in Oekraïne. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag weer regen. Het is zo'n 20 tot 22 graden. Morgen ook regenachtig en dan maximaal 20 graden. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Klimaatdoelstellingen halen? Begin met het goed isoleren van uw dak. Vraag het de dakaannemers van Dakmerk, het keurmerk voor het platte dak. Cybersecurity? Bel je accountant. nda.nl/rekent op. Stof. Last van stof op de werkvloer? De industriële luchtreinigers van Euromate zorgen voor een stofreductie tot wel 90%. Het systeem is modulair en energiezuinig. Door vervuiling in kaart te brengen, geeft Euromate een compleet inzicht in uw situatie. Iets voor u? Maak een afspraak op euromate.com. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Euromate heeft voor elke binnenruimte een oplossing. Kijk op euromate.com. Picasso, Warhol en Banksy. Leer alles over moderne kunst in de inspirerende online jaaropleiding van de Vrije Academie. Schrijf je in en start binnenkort of kom naar de gratis infoavond. Kijk op vrijeacademie.nl. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Hoe komt het dat sommige mensen in de Tweede Wereldoorlog opeens heel wreed werden? De kersverse historicus Paul van der Water heeft onderzoek daarnaar gedaan. En straks horen we wat hij ontdekt heeft. Cabaretier Wim Kan was de bedenker van de Oudejaarsconferentie. Op deze dag, alweer 39 jaar geleden, overleed hij. En met cabaretier Joep van het Hek ga ik zo praten in de villa over de invloed die Wim Kan op hem heeft gehad. Maar we beginnen met het laatste nieuws uit Groot-Brittannië. De Britse koningin Elizabeth is onder extra medisch toezicht geplaatst. Om haar gezondheid in de gaten te houden. We hoorden er net al over in het nieuws. Contact nu met NOS-correspondent Fleur Launsbach. Fleur, wat is er nu bekend over haar toestand? We hebben net een verklaring gehad van het paleis. Daarin zegt ze dat de artsen zich zorgen maken over de gezondheid van koningin Elizabeth en dat ze onder medische zorg is geplaatst van artsen. Dat haar familie op de hoogte is gebracht. Die zijn ook onderweg naar Schotland, waar ze nu op dit moment is, in haar zomerverblijf, Balmoral. Dus er zijn serieuze zorgen. Het is heel ongebruikelijk om zo'n statement uit te brengen. Vorige keer dat ze dat deden was toen ze positief had getest op COVID. Dit geeft al aan dat ze echt heel erg bezorgd zijn en dat dit significant is. En ja, we weten natuurlijk ook dat ze 96 is en dat haar gezondheid broos is. Ja, en wat dan precies nu de reden is, hè, wat er precies aan de hand is, is daar al meer over gezegd? Nee, dat weten we niet. En ik denk dat ze daar ook niet heel erg over gaan uitweiden op dit moment. Nee. Maar dat ze zo'n bericht publiceren, dat geeft wel aan dat de situatie serieus is. Terwijl we hebben er nog gezien, hè, op dinsdag heeft ze nog de nieuwe premier Liz Truss geïnstalleerd. En ook nog Boris Johnson ontvangen, want die ging zijn taken neerleggen. Dus dat was best wel een drukke tijd voor de koningin. Maar het is een hele belangrijke taak in de monarchie om de premier te installeren. Dus dat wilden ze graag zelf doen. Maar ja, twee dagen later blijkt nu dat haar gezondheid dus achteruit gaat. Dus ja, iedereen houdt zijn adem in hier. En zijn er al reacties bijvoorbeeld van Truss? Ja, je ziet inderdaad nu dat politici al op Twitter reageren. Dat iedereen haar het beste wenst en zich zorgen maakt. Dus daar wordt absoluut al op gereageerd. Nicola Sturgeon zag ik net, de first minister van Schotland. Liz Truss heeft al gereageerd. De koningin is hier zo ontzettend belangrijk en is natuurlijk al zo lang hier. 70 jaar zit ze al op de troon. Dus als er met haar gezondheid, als dat achteruit gaat, dan zie je dat het hele land heel erg schrikt. Ja, zorgelijk. En familieleden dus op weg, begrijp ik nu, naar het buitenverblijf. Ja, we zagen net een bericht dat Charles, Camilla en William nu richting Schotland aan het gaan zijn. We weten niet wat nu de situatie is. Maar dit soort berichten zijn dat is zorgelijk, ja. Ja, ik begrijp het veelzeggend. Goed, jij houdt het in elk geval in de gaten. Dankjewel, Fleur Launsbach. Ja, we gaan verder met koeienmelk. Want melk, dat vers uit de koeienuier komt, is natuurlijk lauwwarm. En die warmte kunnen boeren eigenlijk prima gebruiken. Bijvoorbeeld voor het verwarmen van hun woning. Met een warmte-terugwinsysteem kunnen die boeren flink bezuinigen op hun gasrekening. Tja, dat is niet gek natuurlijk. Geert van de Witte, die weet er alles van, want hij is energieadviseur bij Alpha Koeling. Hij adviseert boeren daarover. Goedemiddag, meneer van de Witte. Goedemiddag. Kunt u toelichten hoe dat werkt, dat systeem? Ja, de melk die wordt gemolken, komt uit de koe, gaat door een wisselaar heen. Wij maken de melk koud. De koude melk gaat richting de melktank. De warmte die uit de melk wegkomt, die gaan wij door een warmtepomp transporteren. En zo kunnen wij de woningen verwarmen. Klinkt als een ongelooflijk goed idee, hè? Het is ook een heel goed idee. Het is een bestaand idee uit 2014 ongeveer. Dus en wij hebben daar eigenlijk een beetje gebruik van gemaakt. Ja. Nou had u het over die warmtepomp, die dus uiteindelijk die warmte moet omzetten. Maar die pomp gebruikt natuurlijk weer wel stroom. Ja, maar de meeste veehouders hebben al zonnepanelen op hun daken liggen. Dus daar komt dan de stroom van de warmtepomp weer vandaan. Ja, ja. Dus het is eigenlijk helemaal geregeld op deze manier? Het is helemaal super geregeld en energie-neutraal. Ja, want nu, hè, die warmte nu, wat gebeurt daar nu mee? Sommigen hebben al een kleinere warmte-terugwinsysteem op hun installatie. Maar dan verwarmen ze alleen het water voor het staalgebruik, zeg maar. En voor de rest gaat de warmte gewoon de buitenlucht in. Ja, ja. Wij gebruiken die warmte. Hoeveel koeien heb je nodig eigenlijk als bedrijf om dit rendabel te maken? Je hebt minimaal 120, 130 koeien heb je wel nodig. Je moet rond de 1,3 miljoen liter melk zitten. Dan kun je je eigen woning en het bedrijf kun je voorzien van warmte. Nou is dit systeem natuurlijk, daar moet je in investeren. Dat kost ongelooflijk veel geld, tenminste, denk ik. Hoe duur is het? Dat verschilt per veehouder. Het is allemaal maatwerk wat wij leveren. Mm-hmm. Maar gemiddeld ligt het rond de 80.000 euro. Ja, dat is niet niks. Het is heel veel geld. Ja, en hoe lang duurt het dan voordat je dat terug hebt? Een jaar of 4, 5. Ja, ja. Ja. En nou, er zitten nog subsidies op. Maar nou is het wel zo. Kijk, we weten natuurlijk allemaal hoe het gaat nu. Het is spannend voor de boeren of ze hun bedrijf al kunnen voortzetten, bijvoorbeeld. Wat is uw ervaring? U spreekt veel boeren. Durven ze nu zo'n investering te doen? De kleinere boeren die gaan gewoon stoppen of ze zijn op leeftijd en ze hebben geen opvolger. We kunnen sowieso niet zonder boeren in Nederland. Hoe je het ook draait, het kan gewoon niet. De kleinere boeren die stoppen en de grotere boeren die worden groter. En die worden milieubewuster. En dan kiezen ze, hoe kunnen we energie besparen? En dat is op deze manier. Ja. En dat gaat eigenlijk best wel goed. Is er een specifieke groep boeren die heel erg geïnteresseerd is? Nee, je hebt verschillende lage boeren en ze zijn allemaal geïnteresseerd in het systeem. Dat merkt u? Ja, we worden sinds het artikel in de Trouw heeft gestaan, beginnen ze steeds meer te bellen. Ja, ja. Ze belden al, want we hadden het systeem al 4 jaar geüpgrade, zeg maar. Maar nu gaat het steeds beter. Ja, precies. De actualiteit maakt dat er meer vraag is, begrijp ik. Ja, want het is een onbekend systeem. En we moesten het eigenlijk van mond tot mond reclame hebben. Dat is de allerbeste reclame die je kan krijgen. En zo is dat. Heel hartelijk dank, Geert van der Witte, energieadviseur dus bij Alpha Koeling. Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you. Onmiskenbaar Bob Dylan, I Want You. Margreet Rijntjes. Villa. In 2014 trad ze voor Leefbaar Rotterdam toe tot de gemeenteraad van Rotterdam. Maar ze kreeg landelijke bekendheid met haar cisverbod. Misschien weet u dat nog. Ik heb het over Tania Hoogwerf, oftewel IJzeren Tania. Want dat was haar bijnaam. Die naast straatintimidatie ook streed tegen huiselijk geweld. Nou, ze neemt afscheid als raadslid en gaat aan de slag bij Philomena, het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. We gaan terugblikken en vooruitkijken. Dag, IJzeren Tania. Ja, inmiddels roest vrij straal aan alle traantjes van vanmorgen. Ja? Heb je traantjes gehad? Ja, toch wel. Ja. Toch wel. Je hebt afscheid genomen, hè, bij de raad. Yes. Ja. Ja, en na 8 jaar was dat toch wel een heel bijzonder moment met mooie woorden. En dan, wat ik al zei, gelukkig is het al roestvrij staal en geen ijzer. Zo is het. Ja, we hebben een fragmentje van de burgemeester, Abu Taleb. Die had ook mooie woorden. In de periode 2018 en 2022 laaide het vuurtje op ergens in je lijf. In een onderwerp waar je zelf altijd van zei, daar weet ik veel meer van dan ik in de raad kan zeggen. Bescherming van vrouwen die te maken krijgen met geweld. Er komen altijd momenten waar iemand het gevoel heeft van, misschien kan ik mijn energie en mijn kracht voor hetzelfde doel op een andere manier, op een andere plek inzetten. En ik denk dat dat een goede keuze is. Rotterdam en de slachtoffers waar het over gaat zullen veel aan je hebben. Op een andere plek. Wij zullen met waardering over je blijven spreken. Hartelijk dank voor je inzet. Zorgde dit ook voor tranen? Ja. Ja? Ja, het is een lastige strijd. En het is iets waar echt op de een of andere manier nog steeds heel veel draagvlak voor moet worden gecreëerd om dit bespreekbaar te maken. De strijd tegen huiselijk geweld heb je het dan over? Ja, geweld achter de voordeur is nog steeds een taboe. En wat je niet ziet, dat hoef je niet te bespreken en dat kan je daar laten gebeuren. En ondertussen is het wel het grootste geweldsprobleem wat we als samenleving kennen. 1 op de 4 vrouwen is het slachtoffer van een vorm van huiselijk geweld. Of het nu valt onder intieme terreur of stalking, of dat er daadwerkelijk klappen worden uitgedeeld. Het leed is er. Ja. En ik ben heel blij dat het gezien is, dat het bespreekbaar is gemaakt en dat er een verschil is gemaakt, ook in de gemeenteraad van de Tweede Stad van Nederland. Nou noemt Abu Taleb het feit dat jij in de raad hebt gezegd, ik weet veel meer over huiselijk geweld dan ik in deze raad kan delen. Waar heeft hij het dan over? Ik heb altijd gezegd, wij leven soms in kaastolp die het stadhuis is, in een papieren werkelijkheid. Dus je gaat uit van een hele batterij aan beleidstukken die je kant op komen, dat we het eigenlijk met z'n allen wel goed geregeld hebben. Maar ga de stad in, ga praten met vrouwen, met kinderen, maar ook met mannen, met plegers in sommige gevallen. En dan hoor je de echte verhalen. En dan komt het feit terug dat we vaak geen idee hebben wat er daadwerkelijk speelt. En je kan niet ieder persoonlijk verhaal mee die raad inbrengen, maar ik heb wel geprobeerd om het zoveel mogelijk te doen. Maar dan vraag ik tot de vrouw af, heb jij er zelf ooit mee te maken gehad? Nee, ik zelf niet, maar in mijn omgeving wel veel. Ik heb het verhaal ook al vaker gedeeld. De directe aanleiding voor mij om politiek betrokken te raken is een goede vriendin geweest. Die werd het slachtoffer van stalking door haar ex-partner. Dat heeft zeker 2 jaar geduurd met duizenden berichtjes per maand. En ze kreeg het niet doorbroken. Uiteindelijk is die situatie zo geëscaleerd dat ze het ziekenhuis in is geslagen. En zelfs toen was het nog niet mogelijk om hulp te krijgen. Je werd van het kastje naar de muur en weer teruggestuurd. Ze was steeds weer geconfronteerd met die dichte deur. Dat vind ik niet kunnen. Nee. Als en toen dacht jij, daar ga ik wat aan doen. Absoluut. Ja. Nou ben jij natuurlijk ook de vrouw van het CIS-verbod. Dat kwam uit jouw koker. Ja. Straatintimidatie hebben we het dan over, van vrouwen. En dat kreeg ongelooflijk veel landelijke aandacht. Heeft dat jou verrast in de tijd? Ja, met name. En ik moet hem nog steeds voeren. Maar als een bouwvakker naar een vrouw fluit, dan is dat toch gewoon een compliment. Ja, maar daar hebben we het niet over. We hebben het over het feit dat zo ontzettend veel vrouwen en meisjes niet over straat kunnen gaan zonder dat ze zich bewust moeten zijn van hoe ze lopen, wat ze aan hebben, of ze oogcontact maken met iemand. Of ze wel die straat door kunnen lopen, want er is het net wat donkerder. Of er staat daar het groepje mannen of jongens voor de deur. Het feit dat die discussie nog gevoerd moet worden, dat een maatschappelijk probleem was, ja, dat heeft me wel verbaasd. En ook dat je het moet verdedigen. Het is nog steeds niet helemaal rond, hè? Er moet een wet komen op dit gebied. Maar duidelijk is niet of het er inderdaad komt. Want het CIS-verbod zelf werd door de rechter afgewezen. Ja, dat is ook iets wat me nog steeds verbijstert. We hebben het CIS-verbod er in Rotterdam doorheen gekregen. Dus we hadden in onze APV, de plaatselijke verordening, een verbod gerealiseerd. Dus als een vrouw werd lastiggevallen en het werd gezien door een handhaver door politie, waar we ook undercover boa's op af konden sturen, dan werd er gewoon boom, een boete uitgedeeld. Een Rotterdamse rechter heeft gezegd, dat is geen papieren verordening, dat kunnen we ook handhaven, dus dat houden we in stand. Een hogere rechter heeft vervolgens gezegd, nee, kan niet, want het is in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Dat is landelijke wetgeving, gaat boven lokale wetgeving, dus die heeft dat hele verbod van tafel geveegd. Nog steeds bizar dat vrijheid van meningsuiting dus blijkbaar ook behelst dat je heeps, je weet wel, tegen een vrouw kan zeggen. Ja. Vervolgens is er een landelijk wetsvoorstel aangenomen om het landelijk te gaan regelen. Dat is inmiddels 2 jaar geleden en er zijn nu geluiden dat het misschien in 2024 geregeld gaat worden. Oké, maar goed, dan ben jij inmiddels weg. Want jij gaat weg, hè? Jij gaat naar Philomena, het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Je hebt ook landelijke ambities gehad, maar hebt nu dus toch besloten de politiek uit te gaan, hier te gaan werken. Wat maakt dat je dit besloten hebt? De burgemeester eigenlijk ook net zei, en ik heb er ook wel een gesprek met hem over gevoerd. Ik ben iemand die met heel veel passie, overtuiging en energie te werk wil gaan en kan gaan. Want anders kom ik niet tot waar ik moet komen. En op een gegeven moment heb je in de gemeenteraad gedaan wat je kan doen. En de strijd tegen huiselijk geweld, het realiseren van de rode loper voor iedereen die met deze vorm van geweld geconfronteerd wordt, dat is waar mijn absolute passie ligt. Philomena is uniek in Nederland. Het is het eerste integrale centrum wat we in Rotterdam hebben neergezet, waar een slachtoffer zich kan melden en vervolgens direct alle hulp kan krijgen die nodig is om het geweld duurzaam te stoppen. En we laten ook niet meer los totdat die geweldspiraal doorbroken is. Daar wil ik mijn hart van maken. Nou, dat is mooi. Want dat ga je met diezelfde passie doen die Abu Taleb net noemde. Hè, waar hij ook waarderende woorden over had. Je hebt het natuurlijk ook wel eens aan de stok gehad met hem. Met Abu Taleb bijvoorbeeld over jouw voorstel voor een speciale Marokkanen aanpak. Om witte ouderen te beschermen. Kwam veel kritiek op. Gaan we het nu niet over hebben. Het enige wat ik wilde weten is... Ja, dat politieke gekrakeel, noem ik het maar eventjes, daar ben je nu vanaf. Is dat ook fijn? Ja, dat is ook fijn, maar ik ga het ook wel missen. Ja? Want met een steen in de vijver kan je soms wel een beweging veroorzaken die ook tot een verandering leidt. En daar heb ik het 8 jaar lang voor gedaan. Ja. En is het zo dat jij in die politieke arena dingen geleerd hebt waarvan je zegt ja, en daar gaan zij bij Philomena heel veel baat bij hebben? Ja, absoluut. Ik heb wat dat betreft geleerd hoe het netwerk werkt. Hoe de partners werken. En ik heb ook vooral geleerd hoe het niet werkt. En wat ik het meeste mee heb gekregen is dat je één ding moet doen. En dat is luisteren naar mensen die dagelijks met de inhoud bezig zijn. Die de ruimte geven, het vertrouwen geven om hun werk op een goede manier te doen. Want dat zijn de enigen die weten hoe ze voor, om en naast een slachtoffer kunnen gaan staan. Nou, IJzeren Tania, heel veel succes. Ik ben benieuwd of ze dat ook daar bij Philomena gaan zeggen, IJzeren Tania. Dankjewel in elk geval. Tania Hoogwerf, dus oud-gemeenteraadslid van Leefbaar Rotterdam. Don't remember, she said, were you born in May or maybe September? Honey, don't you wanna know what your stars are telling? And I said, please, please, won't you tell me? She gave me something I didn't know I needed. It took a walk down the street to realize I stopped dreaming. I gave her all my cash and I walked around the corner, sipping on my old it all over. Blackbird bezong de Green Lights. Ja, Sophie, wie heb jij gestrikt daar in de receptie? Een kersverse doctor in de geschiedenis, Paul van de Water. Gisteren gepromoveerd op onderzoek naar 31 Nederlandse collaborateurs. Heel spannend en ontluisterend onderzoek. Ja, meneer van de Water, zijn die verhalen uit de oorlog nooit op? Nee, Volgens mij niet. En toen ik met dit onderzoek begon, dacht ik van nou, er valt eigenlijk niet zo heel veel meer te zeggen over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Maar gaandeweg het onderzoek kwam ik nou elke dag wel weer nieuwe dingen tegen, waarvan ik dacht van goh, er is ook heel weinig over bekend. Of dat zou veel beter uitgezocht moeten worden. Elke dag komen er volgens mij weer nieuwe verhalen. En dat is voor een historicus natuurlijk boeiend. Een dynamisch gebied om je bezig te houden met de Tweede Wereldoorlog. Uitermate boeiend en interessant. Die verhalen gaan wij straks bespreken. Inmiddels 2:30. NPO Radio 1. Kirsten Klomp is hier voor het laatste nieuws. De Europese Centrale Bank verhoogt de belangrijkste rentetarieven met 0,75 procentpunt. Dat is de grootste renteverhoging ooit in de ruim 20 jaar dat de euro bestaat. Door de rente te verhogen hoopt de Centrale Bank dat de groei van de economie vertraagt en dat daarmee de prijsstijgingen afzwakken. Britse artsen maken zich zorgen over de gezondheid van koningin Elizabeth. Ze is onder extra medisch toezicht geplaatst. De 96-jarige koningin is al een tijdje in haar buitenverblijf Balmoral in Schotland. De familieleden zijn onderweg daar naartoe. Kroonprins Charles, haar oudste zoon, is daar al. De kersverse Britse premier Truss, die 2 dagen geleden nog werd geïnstalleerd door koningin Elizabeth, zegt dat het hele land bezorgd is over de gezondheid van de Queen. Ze wenst haar en haar familie alle sterkte toe. En ook oppositieleider Starmer zegt dat het hele land hoopt dat de koningin herstelt. Het energiebedrijf Budget Thuis heeft een boete van 1,8 miljoen euro gekregen voor misleiding. Volgens toezichthouder ACM hebben medewerkers nieuwe klanten binnengehaald door te doen alsof ze belden voor een energiemeting, zonder te zeggen dat ze van Budget Thuis waren. Verkeersinformatie. Dag Dennis Mooi. Hele goedemiddag. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het langzaam door een ongeluk. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat 8 kilometer. Vertraging is 20 minuten, de rechterrijstrook is dicht. Auto met pech op de A9 naar Alkmaar kost je 10 minuten extra tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Velsen. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 8 september 1983. Villa VD. Dat is de dag dat cabaretier Wim Kan overleed. Zojuist horen wij dat Wim Kan, 72 jaar oud, in het Nijmeegse Radboud ziekenhuis is overleden. Kan gold als een van de grote drie in het Nederlandse cabaret. Dat ene hondje heeft zand in zijn oogjes gekregen. En dat andere hondje duwt hem nou naar huis. Hij was vooral bekend vanwege zijn oudejaarsconferences op radio en televisie. Zuinig over de drempel, het was maar het jaartje weer wel. Uniek als politiek cabaretier. In de wielersport en in de politiek is het eigenlijk hetzelfde. Joop is een goede tweede. Wim Kan zal onvergetelijk blijven. En zo is dat. Wim Kan, over hem praat ik met cabaretier Joep van het Hek. Dag Joep van het Hek. Goedemiddag. Ja, was jij aangedaan in der tijd door het plotseling overlijden van Wim Kan? Nou, ik geloof dat ik geschrokken was, ja. Ik weet al precies waar ik speelde. In Leidschendam. In een, ergens weet ik veel, een klein gebouwtje. En toen kwam ik het toneel af. En toen hoorde ik dat Wim Kan overleden was. Het was wel even een schokje, ja. Omdat volgens mij ook niemand wist dat hij ziek was. Nee. En maar dat bleek hij alle tijd te zijn. En hij lag ook in het ziekenhuis, dat hoorde je net, in het Radboud. En ja, toen was hij overleden. Jammer, want ja, bijzonder man. Ja. Ja. Heb jij hem ooit ontmoet? Eén keer een handje. Dat was voor mij, ik bloednerveus. En hij, hij niet. Nee, hij wist wel wie je was. Nou, ik speelde toen in Klein Bellevue. En er was toen een vraag of hij een grapje van mij mocht hebben. Nou, natuurlijk mocht hij dat hebben. Oh. Iemand had mijn voorstelling gezien. Ja. En ik weet niet eens meer welk grapje het was. Maar toen zei ik ja. En toen zei ik, nou, meneer Kant. Toen hebben we elkaar even gewoon de hand geschud. Ja. Maar het ging allemaal heel vlug. Maar goed, wel een groot compliment lijkt me eigenlijk. Ja. Ja. Wat herinner jij je van de allereerste keer dat je geconfronteerd werd met Wim Kan? Volgens mij gewoon bij ons thuis op de radio. En dan moest iedereen echt zijn bek houden. En dat is was bij de familie van het Hek met 8 kinderen een redelijk gedoe. En ik zat te luisteren en ik zag alleen maar dat mijn ouders keihard moesten lachen. En ik was 9. Dus ik zat ook allemaal... Ja, ik vond alleen al de sfeer heel erg leuk. En het feit dat we allemaal zo'n oudejaarsavond op de radio... Ja. Ja, precies. Het was de sfeer, want dat was het dus, hè, op de radio. Een oudejaarsconferentie, zo is hij begonnen. En jij was 9, dus ik kan me voorstellen dat... Ja, denk ik zoiets. Volgens mij was... Ja, ja, de inhoud ging waarschijnlijk aan je voorbij. Ja, eigenlijk heel erg. Ik was klein en ik zat ook meer naar de zoutjes te kijken, weet ik veel. En naar een glaasje cola. Ja. Maar je moest je kop houden dus van je vader en je moeder. Nou ja, we hielden allemaal onze kop. Want later hoorden we dan dat het heel goed was. En langzamerhand, toen ik later bedacht dat ik cabaretier wilde worden... toen was ik 12, 13. Toen ben ik er wel veel meer naar gaan luisteren. En later heb ik gewerkt met Joop Koopman. En die had ook heel veel met Wim Kan gewerkt. Want we hebben jou gevraagd om een fragment te kiezen uit zijn waanzinnige oeuvre. Je had een aantal fragmenten. Wij hebben dit gekozen om te laten horen. Niemand weet wat of het wordt. 900 miljoen tekort. Waar we heen gaan, Jelle zal wel zien. Jelle zal wel zien. Jelle zal wel zien. Ja, en ik weet ook nog waarom dit leuk was. Ja. Op dat moment was Yellow Submarine van de Beatles was een hitje. Jelle Zijlstra was onze minister van Buitenlandse Zaken. Hij had dat gecombineerd. En ja, het klinkt nu ook een beetje... Ja, echt wel heel erg die tijd. Het is niet 2022. Zo maken mensen geen cabaret meer. Of misschien wel, hoor. Maar ja... Dit is echt van wat ik me herinner. Dit kon ik zelfs volgen toen ik jong was. Dat ik dacht, oh ja, dat snap ik. En vond jij hem heel goed eigenlijk? Hij behoorde tot de drie grote. Ja, ik vond hem goed. En later heb ik dat ook... Ik ben hem steeds meer gaan waarderen. Omdat wat ik net zei, ik werkte met Joop Koopman. En Joop Koopman zei vaak na een voorstelling tegen mij... Dan werkt een grapje niet zo goed of zo. Zeg ik, ja, ze snappen het niet. Zei hij, nee... Zei hij tegen mij, ze snappen het wel, maar je moet het beter vertellen. Je moet betere redactie doen. Je moet zeggen, het gaat nu over Ter Apel. In Ter Apel zijn vluchtelingen. En dan maak je je grapje. Maar als je even snel zegt, Ter Apel, vluchtelingen, met een grapje... dan je staat niet in de kroeg, je praat tegen 700 mensen. Ja. En dat heb ik heel erg van Wim Kan geleerd. Als je goed luistert naar oude conferenties van Wim Kan... dan is de redactie... Dus het voormasseren naar de mensen, timen. Wat Toon Hermans ook fantastisch deed. En het is een van de belangrijkste onderdelen van ons vak. Goed timen. Ja, opbouwen eigenlijk. Zorgen dat we echt snappen waar het over gaat. Ja, dus als je nu iets wil zeggen over Prins Andrew... die zijn oude moeder moet opzoeken. Wat mij voor Prins Andrew geen hobby lijkt. Maar... dan moet je dat er even goed voorbereiden. En dan moet je wel goed nog even... En misschien moet je er even bij zeggen... iets over het verleden van Prins Andrew. Ja. Dat er ook veel mensen denken... wat is er met Prins Andrew? Ja, precies. Je moet eigenlijk niet je rijk rekenen... met de kennis van de mensen die in zo'n zaal zitten. Je moet ze even een beetje voormasseren. Helpen. Je moet een beetje helpen. Ja. Ja. Want als je Wim Kan vergelijkt met de cabaretiers van nu... Hè? En zeg jij dan... ja, hij was... voorzichtiger dan de cabaretiers nu? Of was hij juist gedurfd? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, het was denk ik een totaal andere tijd. Het was ook een... Er wordt ook wel gezegd dat de politici toen de tijd... heel erg blij waren als ze genoemd werden. Dat ze ook bijna boos waren als ze niet in de oudejaarsconferentie zaten. Ja, want dan deed je er niet toe. Het was ook een beetje onschuldiger. We zijn nu ook wat... We kijken ook wat harder naar zo'n staghouwer. Die wordt ook gewoon echt afgeserveerd. Niet alleen in columns, maar ook op de radio en door iedereen. En het is een andere tijd. Ik denk dat wat dat betreft Wim Kan meer autoriteit had. Hij was ook minder, heel soms maar op de radio. 1 keer per jaar of 1 keer per 2 jaar. En het hele cabaret was anders. Je hebt nu... elke avond heb je Arjen Lubach, je hebt Dit Was Het Nieuws... je hebt een heleboel cabaret. Maar je zegt, hij was meer een autoriteit. Heb je het er dan over dat er gewoon maar heel weinig cabaretiers van zijn kaliber waren? Of cabaretiers die dit deden. Zet Gijkema deed ook een poging, maar die kon het niet zo goed. En daar vond ik eigenlijk hele grote groepen vonden daar geen reet aan. Zeg je daarmee ik eigenlijk ook niet? Nee, ik zeker niet. Nee, okay. Nee. En ja, beste man hoor, maar het was gewoon niet grappig. En Wim Kan was grappig. Wim Kan was echt heel grappig. En was heel leuk en actueel. En ja, en ook wel een beetje mild. Dat vond ik ook wel altijd aardig. Dat hij met een soort mededogen over ministers sprak. Dat ja, het is ook een beetje zielig. Ja, ja, dat zijn ministers ook vaak. Ja, hij had wel een soort empathie ook in zijn kritiek. Ja, ja. Want hoe zou jij hem, als jij nu aan hem terugdenkt, wat komt er dan bij je naar boven? Nou, dat het heel erg dat het heel erg op die tijd was. Toen was dat. Het was een andere tijd. Wim Kan, Wim Zonneveld, Toon Hermans. Dat waren drie echt heel verschillende cabaretiers. Hij is nooit naar Carré gegaan. Hij is altijd in de Lamar gebleven. Wat ik ook heel erg in hem waardeer. Omdat hij het klein wil houden? Ja, dat hij echt zoals cabaret... Ik merk het zelf ook vaak. Ik vind Carré trouwens wel heel leuk, maar ik maak een andere manier van cabaret. Maar ik speelde toevallig gisteravond weer... heb ik drie dagen in het Singertheater in Laren gestaan. 400 mensen, of 500 weet ik veel. Dat is voor een cabaretje, voor een cabaretier die zijn verhalen vertelt... is dat bijna ideaal. Je kan ook de achterste rij een hand geven. En daar heeft hij altijd heel erg voor gekozen. Ja. Je hebt in Stadskanaal heb je een zaaltje. En daar stond ik op toneel en zei ik tegen die directeur... ik vind dit zo'n lekker zaaltje. Dat vind ik namelijk ook. Geert Thijs. En toen zei hij tegen mij, ik zou even wat zeggen... meneer Kan zei altijd... dit is het beste cabaretzaaltje van Nederland. Oh, wauw. Er zit dus... ja, dat voel je of dit voel je niet. De intimiteit is blijkbaar bevorderlijk voor een cabaretier. Nou, het was ontzettend leuk om even met jou te hebben over Wim Kan. De man van weleer. Dank je wel, Joep van het Hek. En we spraken dus over de herinneringen aan Wim Kan... die vandaag 39 jaar geleden opeens stierf. Dan hebben we ook altijd, traditiegetrouw, een plaatje uit die tijd. Een hit dus uit dat jaar, 1983. Michael Jackson. Street. If they say why, Michael Jackson, ik zei het al, Human Nature. Nieuws. Snipper. Ja, er komt van alles langs op Radio 1. En de ene keer luister je beter dan de andere keer. Daar weet ik zelf natuurlijk ook alles van. Nou, ik hoop dat je dit fragment hebt gehoord. Want daar ga ik een vraag over stellen. En als je die vraag goed beantwoordt, dan krijg je een keukenschort. Goed, laten we even om te beginnen dat fragment horen. Baby Moon, dat is als een stel nog even op vakantie wil gaan voordat de baby er is. Ah, je hoort het wel veel, ja. Het waren dus wel zoveel van dat soort dingen over vanuit Amerika. Er zijn speciale platforms voor Baby Moons, maar ook de grote reisaanbieders als Tui en D-Reizen, die duiken er bovenop. En dan is het trouwens ook nog een soort vrijgezellenfeest voor de man die niet trouwt, maar wel vader wordt. Goed, dit was vanochtend te horen in het Radio 1-journaal en heb ik een vraag daarover. Dat laatste fenomeen waarover gesproken werd. Dus wat is de Amerikaanse benaming voor zo'n vrijgezellenfeest voor mannen die niet gaan trouwen, maar wel vader worden? Dat is mijn vraag. Je hebt 1 minuut om te antwoorden. Bel met 0800 11 01. Die minuut gaat in nu. 1 minuut om te bellen, om door te geven hoe dat fenomeen heet. Ze verzinnen ook altijd weer wat anders, hè, in Amerika. Heb ik een beller? Ja, ik heb een beller. Met wie spreek ik? Hallo, mijn Nick. Dag, Nick. Hoi. Hi. Hoe heet dat? Dat heet een bachelor. Heel goed. Een bachelor. Iets voor jou? Voorlopig nog niet, nee. Zeker niet, nee. Want kinderen zijn nog niet echt in beeld? Nee, die zijn voorlopig nog niet in beeld. Misschien over een paar jaar. Ja, oké. Okay, nou ja, goed. Zou het iets voor jou zijn eigenlijk, Nick? Een bachelor? Ja, ik denk dat het wel leuk kan zijn, ja, zeker. Ja, je ziet jezelf al rondlopen met een aantal vrienden? Ja, alleen ik zou het niet per se een bachelor noemen, maar gewoon meer een laatste moment, ja. Het is zeker leuk. Een laatste moment, oei, dat klinkt wel heel erg, Nick. Ja, maar daarna heb je weer een paar jaar waarin je druk bezig bent met het kind. Dus ja. Ja, daar zul je daar weinig tijd voor hebben. Goed, hoe dan ook, het duurt bij jou nog eventjes. Voorlopig kun je gaan koken met dat schort van ons. Blijf even aan de telefoon als je wilt. Ja, en die bachelor die vervangt uiteraard de bachelor party, de baby shower, voor mannen. U luistert naar Villa VDP. Hoe kan het dat sommige Nederlanders zich in de Tweede Wereldoorlog ontpopten tot wrede landverraders, terwijl ze daarvoor eigenlijk nooit gewelddadig waren? Nou, de kersverse historicus Paul van der Water deed jarenlang onderzoek daarnaar. Hij doorploegde archieven op zoek naar de levensloop van Nederlandse SS'ers, landwachters en andere landverraders. Gisteren promoveerde hij op dit onderwerp en nu is hij hier in de villa. Goedemiddag. Ja, hallo. Goedemiddag. Waar komt uw fascinatie voor dit onderwerp vandaan? Ja, dat is op zich een mooie vraag natuurlijk. Mijn fascinatie, ik ben opgevoed met verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Mijn vader en moeder hebben natuurlijk de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En mijn broers en zussen ook allemaal. Ik ben zelf van 1953, dus Ik ben helemaal niks. Maar ik kreeg wel vooral van mijn vader elke dag verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Ja, elke dag. Oh, ja? Ja, dan kun je volgens mij, als ik het even wat grofweg zeg, twee soorten reacties hebben. De eerste is van, hoepel nou maar eens op met die verhalen. Ik wil er helemaal niks mee te maken hebben. En dat kan in het kader van het afzetten tegen het ouderlijk gezag zijn natuurlijk. Maar mijn reactie, ik vond het eigenlijk wel fascinerend en boeiend. Ja. En daarnaast ben ik mijn hele leven al, maar misschien heeft het een met het ander te maken, maar ik heb het nooit voor mezelf geduid. En ik ben ook nooit onder psychologische behandeling ervoor geweest. Maar ik ben ook altijd gefascineerd geweest door afwijkend gedrag van mensen. Ja. Mensen die zich in bepaalde omstandigheden of gewoon structureel heel anders gedragen dan jij en ik. En dat vind ik fascinerend. Het kunnen misdadigers zijn, maar het kunnen ook artiesten zijn die zich heel anders gedragen dan zoals jij en ik je gedragen. Ja, ik zeg steeds jij, maar misschien gedraag jij je ook wel heel afwijkend. Dat weet ik helemaal niet. Nou, daar laten we het daar niet over hebben nu in elk geval. Nee. Maar had uw vader het ook over vrede mensen in de oorlog? Nee, absoluut niet. Dat vond hij ook, daar moest je het ook helemaal niet over hebben. Dat waren in zijn woorden beesten en krankzinnigen. Het woord psychopaat gebruikte hij, dat kende hij niet. Maar krankzinnige idioten, beesten, die moesten opgehangen worden of tegen de muur gezet worden. En daar moest je voor de rest geen aandacht aan besteden. Dus zijn verhalen gingen met name over de top van de nazi-pyramide. Hitler en in Nederland mensen als Mussert en Seyss Inquart. Daar had hij altijd wel wat over. Maar niet over de groep daders waar ik het over heb. Nee. En ook niet bijvoorbeeld in zijn eigen straat of weet ik het, dingen die hij zelf meegemaakt heeft. Nee, daar heb ik wel een voorbeeld van. Want in de intro voor het nieuws werd er mij gevraagd, komen er nou nog steeds nieuwe verhalen? Ja, er komen elke dag nieuwe verhalen. En ja, ik heb pas 2 weken geleden of zo ontdekt dat in de straat waar ik ben opgegroeid en waar mijn vader en moeder tijdens de Tweede Wereldoorlog woonden, die woonden in de Wilhelminastraat nummer 83 in Amsterdam. Nou, dat was toen een, wat tegenwoordig een achterstandswijk heet. En op nummer, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd, maar nummer 93 woonde een Joodse echtpaar, de familie Beer. En ik kwam er 14 dagen geleden achter dat die in 1943 overdag op niet al te prettige wijze zijn afgevoerd en dat de hele straat dat gezien heeft. Mijn vader heeft daar nooit iets over verteld. Dat soort verhalen vertelde hij niet. En waarom niet? Wat we hoeven... Nou, dat kan ik... Dat probeer ik natuurlijk te begrijpen, maar ik kan het me niet meer vragen, want hij is al heel lang dood. Maar ja, ik denk ook dat het met schaamte te maken heeft. Want iedereen kende elkaar in het blok van de Wilhelminastraat waar hij woonde. Het leven speelde zich ook goed deels buiten af. Ja. Vooral als het mooi weer was. Ja, dus en als, hij moet het geweten hebben, zegt hij. Hij moet het gezien en geweten hebben. Hij moet die mensen gekend hebben. Hij moet met ze, bij wijze van spreken, gevoetbald hebben op straat. Ja. Want het werd vaak gedaan. Maar dat was toch te pijnlijk om te delen? Precies, te pijnlijk om te delen. En voor mij is het opeens weer een nieuw verhaal. Ja, ik snap het. Want u heeft ook een heleboel nabestaanden van... landverraders gesproken, waar u onderzoek dus naar heeft gedaan. Ja. Vrede landverraders zelfs. Hoe vonden zij het om daarover te spreken met u? Nou, laten we vooropstellen dat het gros van de nabestaanden die ik heb benaderd, die willen helemaal niet met mij praten. Nee? Die willen überhaupt niet over dit onderwerp praten. En dat heeft met schaamte te maken. Ja. En dat snap ik heel goed. Maar er zijn ook nabestaanden die dat wel willen. Gisteren zat er ook eentje, twee zelfs, in de zaal bij mijn promotie. En een van de twee die heeft een vader gehad... die als vader waarschijnlijk voortreffelijk was, maar wel misdaden heeft begaan tijdens de bezetting, waar je haren recht van overeind gaan staan. Die heeft de meest gruwelijke dingen gedaan. En waar moet ik dan aan denken? Moord, martelen. Ik zal de details hier niet noemen, maar veel moorden. Ja, echt gruwelijk. Want heeft hij het daar dan met zijn zoon over gehad? Nee. Nee. En hoe is die zoon daarachter gekomen? Dat weet ik eigenlijk niet. Okay. Ik kan wel bedenken hoe die erachter is gekomen. En hij, ik noem geen namen. Ik respecteer wel zijn privacy natuurlijk. Ik denk dat hij op hoofdlijnen wel weet dat zijn vader... zijn kleinzoon, ik zeg steeds vader, maar dat was zijn opa. Sorry hoor. Dat was zijn opa. Ja, en dat hij via zijn moeder heeft hij wel verhalen gehoord. Met die moeder heb ik ook uitgebreid gesproken. Die was niet bij mijn promotie. En die wist eigenlijk niet zo heel erg veel. Nee. Maar toen zij geboren werd, was haar vader al 2 maanden in de gevangenis. Zij werd eind augustus 1945 geboren. En in die familie was het eigenlijk een item dat niet besproken werd. Dus die dochter die ging wel eens in de, weet ik veel, 6 weken of zo op bezoek bij haar vader, waarvan ze wist, hij zit in de gevangenis en hij heeft erge dingen gedaan, maar wat die dingen inhielden, wist ze niet. Ik heb uitgebreid met die vrouw gesproken. Uitgebreid is toch wel een uurtje of 3-4. En ze... wist eigenlijk vrij weinig. Nog steeds niet. Nog steeds niet. Nee. Maar het kan ook zijn, en daar kon ik niet doorheen prikken, dat ze het wel wist, maar er eigenlijk toch heel veel niet wilde delen. Nee. Want u wilde eigenlijk weten, waarom komen mensen ertoe om in zo'n oorlog, hè? Want u had het erover over gedrag wat opeens afwijkend is. Ja. Dat fascineert u ook. Daarom ook dit onderzoek, denk ik dan. Ja. Hè? Waar bent u achtergekomen? Is er een soort rode lijn te ontdekken? Nee, een van de dingen die onverkort geldt is dat bijna geen enkele conclusie op de hele onderzoeksgroep van toepassing is. Je ziet wel bij een aantal, bij een groot aantal, een patroon. En dat is opgroeien in armoede, weinig onderwijs, een, als ze al gaan werken, een baan in de marges van de samenleving. Dat financieel heel weinig oplevert. Waarmee ze eigenlijk tot het grote legioen, dat in de jaren 30 er echt was, van maatschappelijk ontevredenen behoorden. En het nationaal socialisme bood deze mensen hoop. Daarom het nationaal socialisme wordt vaak als rancuneleer neergezet. Hè? Leer van de haat. En dat is het natuurlijk ook. Maar daarmee vlak je uit dat het voor deze groep mensen juist de leer van de hoop was. Hij hoopte dat ze daardoor verbetering zouden krijgen. Geen maatschappelijke verbetering, maar verbetering voor hunzelf. Ja. En dat heeft u uiteindelijk kunnen achterhalen? Ja, dat geldt voor een groot gedeelte van deze groep, inderdaad. Maar niet voor allemaal. In elk geval bent u gepromoveerd. Hartelijk dank. Of hartelijk dank en hartelijk gefeliciteerd. Dank je wel. Historicus Paul van der Water. En we spraken dus over het onderzoek naar vrede landverraders in de Tweede Wereldoorlog. Het is bijna 3:00. Tijd voor de dichter voor 3, Jan J. Pietersen. 3 gedichten voor 3. Open Monumentendag. Jaarlijks moet ik na Open Monumentendag denken aan die oude Italiaan van veelbesproken gedrag, die premier met het blote billengezicht en de stiekeme smeerlapperij. Ciao Berlusconi, de gulp kan weer dicht. Open Monumentendag is voorbij. Herfst. Het was ieder jaar weer schrikken als mijn vader na de eerste herfststorm voor het raam stond, de tuin instaarde en mompelde: Jan, wil je die vieze blaadjes eens opruimen? Steeds weer dacht ik, hij heeft ze gevonden. Armoede. Armoede is van alle tijden. Wij waren thuis met 3 jongens en een halfzus. Een hele was gewoonweg te duur. Ook moest ik als nakomertje altijd de oude kleren afdragen van mijn oudere broers. Van mijn ouders hoefde dat niet. Jan J. Pietersen. Ja, het is bijna 3:00. Dat betekent dat we even gaan luisteren naar het NOS Nieuws van 3:00. Daarna nog een 30 minuten is de villa open. Ik ga onder andere straks praten met een trotse directeur van het Metropoolorkest. Heel graag tot zo. Dutch Lease was 50 jaar geleden al snel, persoonlijk en gedreven. En dat zijn we nog steeds. Eigenlijk is er niets veranderd. Alleen onze leaserijders zijn veranderd. Die vinden nu elektrisch rijden of hybride een feestje. En dat komt goed uit, want wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Ontdek ze op dutchlease.nl. De manier waarop we werken verandert. Ook in het MKB. Voor een werkgever is het daarom belangrijk dat je werknemers en je bedrijf zich blijven ontwikkelen. De overheid helpt je hierbij. Met een subsidieregeling speciaal voor het MKB. De SLIM-regeling. Meer weten? Kijk op hoewerktnederland.nl. Wij vieren ons 50-jarig feestje met heel veel aanbiedingen. Op dutchlease.nl. Daten in de kroeg? Kom hier vaker. Werd online swipen op je telefoon. Kaart lezen. Oh, wacht, ik hou hem op z'n kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. Drie uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. De bekende zanger Robbie Williams heeft in verband met zijn 25-jarig jubileum als solozanger een nieuwe cd gemaakt. En dat heeft hij gedaan met ons eigen metropoolorkest. Hoe is dat gegaan? Dat horen we zo. En het is verstandig om in huis een rondje langs de stille energieslurpers te maken. Want soms kun je ze toch echt beter vervangen. Meer daarover straks. Nu eerst het laatste nieuws. Het woord is aan Kirsten Klomp. Familieleden zijn onderweg naar het buitenverblijf van koningin Elizabeth in Schotland, omdat haar gezondheid achteruit gaat. Britse artsen zijn bezorgd om de toestand van de 96-jarige koningin en hebben haar onder extra medisch toezicht geplaatst. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Het is wel ernstiger dan alleen de mobiliteitsproblemen waar ze mee kampt de laatste tijd, zegt correspondent Fleur Launsbach. Het is heel ongebruikelijk om zo'n statement uit te brengen. Vorige keer dat ze dat deden was toen ze positief had getest op COVID. Dit geeft al aan dat ze echt heel erg bezorgd zijn en dat dit significant is. En ja, we weten natuurlijk ook dat ze 96 is en dat er gezondheid is. Volgens de BBC zijn alle kinderen van de koningin op Balmoral of onderweg daar naartoe. En ook haar kleinzoons prins William en prins Harry zijn onderweg naar Schotland. De nieuwe premier Truss zegt dat het hele land bezorgd is en meeleeft. De Europese Centrale Bank verhoogt de belangrijkste rentetarieven met 0,75 procentpunt. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. In juli ging de rente al een half procentpunt omhoog. Economieredacteur André Meijnema. En door de rente te verhogen hoopt de centrale bank ook dat de groei van de economie vertraagt en dat daarmee de prijsstijgingen op termijn afzwakken. En met die buitengewone renteverhoging laat de ECB zien dat het terugdringen van de inflatie topprioriteit is van de bank. Gehoopt wordt dat de inflatie ergens in 2023 of 2024 is afgenomen. Het UMC Plus ziekenhuis in Maastricht is sinds vanochtend slecht bereikbaar door een ICT-storing. Medewerkers kunnen niet bij de patiëntendossiers, waardoor de meeste polyafspraken zijn afgezegd. Alle acute behandelingen gaan wel door. In de Eemshaven in Groningen is vandaag een drijvende fabriek in gebruik genomen, waar vloeibaar gas kan worden omgezet naar gas dat bij veel Nederlanders uit het fornuis komt. Met de LNG-installatie kan er twee keer zoveel gas van buiten Europa worden geïmporteerd. Minister Jette voor Klimaat en Energie is definitief niet aanwezig bij de algemene politieke beschouwingen. Het Kamerdebat over de miljoenennota. Hij moet in Amerika een bijeenkomst bijwonen over schone energie. Verschillende Kamerleden zijn daar boos over. Twee Iraanse vrouwen zijn ter dood veroordeeld voor mensensmokkel en het verspreiden van corruptie. De mensenrechtenorganisaties zeggen dat de vrouwen zijn veroordeeld om een LHBTI-activisme. In de Iraanse wet is homoseksualiteit niet verboden, maar het uitdragen van homoseksuele handelingen wel. Na meerdere veroordelingen kan de doodstraf worden opgelegd. Amnesty International roept de Iraanse autoriteiten op om van de doodvonnissen af te zien en de twee vrouwen vrij te laten. De regering in Gambia is een onderzoek begonnen naar de dood van tientallen kinderen. Ze zijn overleden door nierfalen. Volgens de gezondheidsdienst van Gambia kregen de kinderen acute nierproblemen na het gebruik van een lokaal verkochte paracetamolsiroop. Ze hadden moeite met plassen en kregen koorts. Het totaal aantal sterfgevallen stond vorige maand op 28... maar volgens de gezondheidsdienst zijn inmiddels veel meer jonge kinderen overleden. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag nieuwe buien, het is zo'n 20 tot 22 graden. Ook morgen regenachtig en dan maximaal 20 graden. Dennis Mooij bij de ANWB, goedemiddag. Hele goedemiddag. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam heb je nu de meeste vertraging. Namelijk een kwartier tussen Sliedrecht-West en Hendrik-Ido-Ambacht. Het rijdt langzaam over 5 kilometer. A50 Eindhoven-Os tussen Sint-Oederode en Veghel staat 4 kilometer. En oponthoud is 10 minuten. Ster. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Heerlijk, weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn een 2023 Middellandse Zeecruise op basis van vol pensioen en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Levend landschap, molens, slootjes en weidevogels, maar ook havens, kades en industrie. Het Zuid-Hollandse landschap komt tot leven. Tot en met 6 november, Stedelijk Museum Schiedam. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Hubo bestaat 55 jaar. Tijd voor te gekke jubileumdeals. Deze week Hendrik Jan tuingereedschap. Een bezem, spade, bladhark of snoeischaar. Per stuk voor maar €5,50. Hubo helpt. Je e-mail komt wel binnen op je pc, maar niet op je tablet. Problemen met e-mail of met je smartphone of backuppen? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. NPO Radio 1. Max. Margreet Rijntjes. Villa VDP. Goedemiddag. Door de torenhoge energiekosten zoeken we allemaal naar manieren om ons energieverbruik te beperken. In onze donderdag consumentenrubriek gaan we het daarom hebben over allerlei apparaten die stroom slurpen, maar waar we ons eigenlijk helemaal niet zo van bewust zijn. Maar straks wel, want ik ga praten met Marlon Mintjes van Milieu Centraal en die gaat ons daarover bijpraten. Sophie zit in de receptie met een andere gast. De directeur van het Metropoolorkest, Jan-Geert Vierkant, die is hier zo aankomen lopen bij de villa. Want wij zetelen eigenlijk vlak bij elkaar, het Metropoolorkest en de villa. We kunnen de klanken bijna horen. Kom jij nu net uit de repetitieruimte gelopen? Klopt, we zijn bezig met een project met Marokkaanse muziek. Heel wat anders dan Robbie Williams. En het orkest is bijna klaar met repeteren, dus ik ben wat eerder vertrokken. Want wat stond er dan op het programma? Wat was er precies te doen in de repetitieruimte? Nou, we bereiden een concert voor dat we zaterdag gaan geven in Den Haag. Bij het Genawa Festival. Dat is Marokkaanse religieuze muziek. We repeteren dan 3 dagen voor en dan zaterdag is het concert. Dus we zijn bijna klaar met repeteren. Nou, wat leuk. En nu zijn we hier aangekomen. Geen repetitieruimte. Hier is het echte werk gelijk aan de gang. Ga zitten. Ja, dank je. Wat goed dat je er bent. We gaan het hebben over jullie samenwerking met Robbie Williams. Want morgen verschijnt het album 25 van Robbie Williams. Ja, dat is u bekend. Hij werkt samen met jullie, met het Nederlands Metropoolorkest. 25 jaar geleden is zijn eerste soloalbum verschenen. En op dit album staan dan zijn grootste hits, begeleid dus door, en ik zeg gewoon even heel trots, ons Metropoolorkest. En dat klinkt dan zo. Klinkt goed. Dank je wel. Hartstikke goed. Ik zit hier met Jan-Geert Vierkant, directeur dus van het Metropoolorkest. Ja, het deed me wel wat eigenlijk toen ik het hoorde. Ja, misschien is het zo dat je de muziek natuurlijk nog kent van vroeger. Ja, zeker. En nu ineens in een ander jasje weer teruggehoord. Ja. En wat ik zelf dan ook altijd heb als ik dat hoor, dat ik dan toch op zoek ga naar de verschillen. En? Wat valt u dan op? Nou, dan natuurlijk dat orkest en hoe rijk de muziek dan daardoor soms wordt gemaakt. Ja, hoeveel body het krijgt eigenlijk. Ja, het zit een orkest van, we hebben ons uitgebreid van 50 naar 70 muzici. Zo. Dus en met extra strijkers en extra horns bezet. En ja, met name die strijkers en af en toe De leuke dingetjes die de arrangeurs bedacht hebben. Ja, die, leuke dingetjes. Mocht dat? Ja, natuurlijk. Dat moest. Dat past ook bij Robbie, hè? Ja, Robbie's, ja. Ja? Die zei, doen jullie vooral ook eigen creativiteit? Ja, dat klopt. En we hebben een aantal arrangeurs de muziek laten aanpassen voor het Metropoolorkest. Van band naar groot orkest. Ja. Ja, het moest sowieso aangepast natuurlijk. Ja, en daar is wat tijd overheen gegaan. Maar dan hoor je bijvoorbeeld in No Regrets... hoor je echt af en toe wat James Bond-achtige stukjes. Ja, wat dan? Ja, dat kan ik moeilijk nadoen, maar dat zijn trompetten. Zo heel opzwepend, of niet? Ja, zo spannend. Zo van James Bond toen van... Tadadam, tadadam. Er gaat wat gebeuren. Ja, en dat is echt heel anders dan in het origineel van dat liedje. Ja. En dat maakt het echt bijzonder. Leuker? Maakt het leuker? Of mooier? Leuker, ja, rijker, mooier, dus... Het is ook een beetje een kwestie van smaak. Hè? Want ik zal toegeven, sommige liedjes die kun je soms beter met de band spelen. Dan krijg je een andere energie. Mm-hmm. Met zo'n groot orkest kom je wat meer in de ballads-sfeer natuurlijk terecht. Maar ja, daar kun je echt in wegzwijmelen. Ja. Ja. Maar waanzinnig cool natuurlijk. Ik bedoel, hoe gaat zoiets? Belt Robbie op een gegeven moment? Staat hij op je antwoordapparaat? nee, wel, maar wel via is het gegaan. Onze chef-dirigent Jules Buckley. Een Brit, mm-hmm. die heeft mij gebeld. Ik stond op de vismarkt in Groningen, ja. De haringkar. Hij zei, ja. Heb je even? Ja. Nou, ik liet van stik mijn haring vallen toen ik hoorde dat het Robbie Williams was. Ja. Die een orkest zocht om zijn grootste hits mee op te nemen. En ja, zo is het contact tot stand gebracht. En was u meteen helemaal enthousiast? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, dit is echt de buitencategorie, hè? Robbie Williams. Dus hadden we bij wijze van spreken van alles vooraf gezegd. Ja? Ja, dit is echt voor ons ook een kans. Hè? Het orkest is natuurlijk heel bekend in de muziekwereld. Maar ja, als je met iemand van deze categorie iets nieuws kan maken, dan valt dat op. Ja. En dat leidt hopelijk weer tot andere projecten en andere opnames. Is dat de reden? Want dat vroeg ik me af. Kijk, de reden dat jullie meedoen is dat. Want hij zelf, Robbie Williams zelf, hij heeft in een interview met Veronica Superguide, met een knipoog natuurlijk, gezegd, ja, jij begint meteen te lachen. Want hij heeft daar aangegeven waarom hij met jullie wilde werken. Wat heeft hij gezegd? Dat hij het best goedkoop vond. Lekker wat hij goedkoop? Moest betalen. Ja. Klonk heel Nederlands, vond ik eigenlijk. Ja, precies. Ja. Maar is dat zo? Nou ja, ik weet natuurlijk niet wat de andere orkesten die ze benaderd hebben, hebben gevraagd. Nee, jullie hadden veel meer kunnen vragen, denk ik dan. Ja, misschien wel. Ja, maar. Potverdorie. Nou ja, aan de andere kant, wij zijn heel tevreden met het bedrag wat we hebben gekregen. En ik denk dat het ook wel komt. We hebben het in 6 dagen allemaal kunnen opnemen, dus heel compact. We hebben natuurlijk ook een historie en achtergrond als omroeporkest, dus we zijn gewend snel te werken. Nou ja, en hoe minder dagen je zo'n orkest hoeft in te zetten, hoe lager de prijs ook kan zijn. Dus ik denk dat dat ook wel een... Nou ja, en het is sowieso geweldig natuurlijk dat hij jullie koos. Maar ik heb begrepen dat jullie het niet echt letterlijk met elkaar in één ruimte hebben kunnen opnemen. En komt dat door corona? Dat komt door corona. Hè? Het was april 2021 en toen waren er echt strenge reisbeperkingen. Balen zeg! Ja, daar had iedereen zich wel op verheugd. Ja, natuurlijk. En we hebben het wel geprobeerd, maar nou ja, het is niet gelukt. Maar Robbie heeft wel op afstand meegeluisterd met de opnames. Heeft af en toe ook wat commentaar gegeven. En we hopen natuurlijk dat het ooit nog een keer van een echte samenwerking gaat komen. Ja, precies. Corona lijkt in elk geval voorlopig voorbij. Dus als hij komt optreden, hier zijn jullie erbij en gaan jullie samenwerken. Zullen we dat afspreken? Wij zijn het erover eens. Precies. Heel hartelijk dank. Voor uw komst. Jan-Geert Vierkant, directeur dus van het Metropool Orkest. En dat album waar het allemaal om gaat, 25, in Romeinse cijfers trouwens, belangrijk, is vanaf morgen te beluisteren. Maar wij hebben alvast een voorproefje, nummer Lost. I wake up, terrify myself again. Cake to make up, and a little lost. These reactions are relentless, abandoning the permafrost. Who am I fooling with? I've got a list. I disappoint them only to exist. I lost my I when I lost my faith in you. Nou, dat klinkt meteen ongelooflijk mooi. Last van Robbie Williams, samen dus met het Metropoolorkest. Ja, laatste nieuws via de NOS nu over de situatie rond Queen Elizabeth. Contact nu met NOS-correspondent Arjen van der Horst. Zijn er nog nieuwe feiten bekend geworden, Arjen? Nee, het blijft bij die ultrakorte verklaring van het Koninklijk Huis. Daarin staat dat artsen zich zorgen maken over haar gezondheid en dat ze nu onder permanent medisch toezicht staat op haar zomerverblijf in de Schotse hooglanden. De verklaring voegt er nog wel aan toe dat de Queen remains comfortable. Ze is nog altijd comfortabel. Later werd bekendgemaakt dat haar zoon, kroonprins Charles, en zijn vrouw Camilla inmiddels op Balmoral zijn gearriveerd. En haar andere kinderen, prinses Anne, prins Andrew, prins Edward, zouden ook onderweg zijn naar het kasteel van de Queen, evenals haar kleinzoons, prins William en prins Harry. Ja, maar het klinkt toch allemaal, ook al is ze dus comfortable nog, uiterst zorgelijk. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Koningin Elizabeth is altijd een mentaal en fysiek sterke vrouw geweest die zelden te kampen had met gezondheidsklachten. Maar ja, ze is 96 jaar oud. We weten dat de gezondheid van de Queen al een tijdje broos is. Hè. Ze is slechter been, loopt tegenwoordig ook met een wandelstok, heeft dit jaar meerdere openbare verplichtingen moeten afzeggen. Deze week was een bijzonder drukke week voor haar, met het ontslag van Boris Johnson en de benoeming van Liz Truss als de nieuwe Britse premier. Haar artsen adviseerden haar dan ook gisteren alle geplande werkzaamheden af te zeggen en rust te nemen. Ja, en vandaag zagen we dus die nieuwe verklaring. Het Koninklijk Huis is altijd notoire gesloten geweest over de gezondheid van de koningin. Het feit alleen al dat ze nu wel dus met deze verklaring naar buiten komen, suggereert dat er iets meer aan de hand is. En die indruk wordt natuurlijk ook versterkt door het nieuws dat haar kinderen en kleinkinderen ook onderweg zijn naar Balmoral. Ja, dank voor je update. NOS-correspondent Arjen van der Horst. U luistert naar Villa. Ja, en het is donderdagmiddag en dan maken we altijd ruimte voor consumentennieuws. Na gas moeten we ook de prijs van elektriciteit in de gaten gaan houden. Want die steeg deze week naar een ongekend hoog niveau. Een megawattuur stroom schommelde deze week rond €400. En een jaar geleden was dat €130. Tjonge. En dat komt doordat de prijs van stroom in Europa gekoppeld is aan die van gas. Ook voor stroom die niet van gas is opgewekt, betaal je dus de hoofdprijs. En dat is een goede aanleiding om weer eens streng door je huis te lopen en te kijken welke apparaten eigenlijk veel elektriciteit verbruiken. Goed, dat doe ik samen, dat gesprek, met Marlon Mintjes van Milieu Centraal. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de beruchte stroomslurpers. Welke apparaten zijn dat? Nou, dat zijn vooral apparaten zoals een waterbed of een tropisch aquarium of een tuinvijverpomp. Nou, zal niet iedereen dat natuurlijk hebben, maar er zijn zeker ook wel andere apparaten waar je kritisch even naar kunt kijken. Dan denk ik bijvoorbeeld nu, ja, de winter staat voor de deur. Wij horen dat er veel elektrische kachels worden gekocht en verkocht op dit moment, omdat mensen denken van, oh ja, die kan ik dan goed gebruiken in plaats van mijn HR-ketel op gas aan te zetten. Maar zo'n elektrische kachel, dat is ook zo'n beruchte stroomslurper. Toch veel erger nog, of niet? Wat zeg je, sorry? Het is toch eigenlijk nog veel erger, nog veel duurder, zo'n elektrische... Ja, nee, zo'n elektrische kachel, die slurpt echt elektriciteit. En die moet ook de hele ruimte verwarmen. Dus het is totaal niet een efficiënt apparaat, inderdaad. Ja. Maar als we kijken naar de gewone apparaten, ik noem maar wat, de televisie, de koelkast, hoe gaat het daarmee? Nou, gelukkig zijn er wel, dus de nieuwste apparaten zijn gelukkig, moeten die voldoen aan nieuwe Europese richtlijnen, waardoor ze een stuk zuiniger zijn dan de oudere apparaten. Maar heb je nog een oudere tv of bijvoorbeeld een oude koelkast kan ook best wel wat verbruiken. Is je het koelkast 10 jaar of ouder, dan is het slim om te kijken of je die wellicht zou kunnen vervangen. Een tv zou ik van zeggen van ja, dat is misschien zonde om te vervangen, maar zet die wel altijd helemaal uit. Dus gebruik zo'n aan-uitstekker, weet je wel, met zo'n knop. Jazeker. Als je hem helemaal uitzet. Die ken ik. Want anders dan verbruikt hij ook nog in de uitstand. Hè, in de stand-by-stand verbruikt ook zo'n tv nog energie. Ja, ja. En zeker, dat geldt dus echt voor oudere apparaten. Ja, en zo'n koelkast, nou, de meeste huishoudens hebben op dit moment een koelkast van 10 jaar of ouder. En dat loont de moeite om te kijken of je die kunt vervangen. Want die nieuwe apparaten die zijn zoveel energiezuiniger. Ja, ja. En dan heb je het in een op de vijf. Dan heb je het in een paar jaar uit, je investering in een nieuwe koelkast? Ja, dan heb je inderdaad binnen een paar jaar dat zeker terugverdiend. Ook omdat zo'n koelkast natuurlijk continu aanstaat. In tegenstelling tot andere apparaten in huis. Hè, bijvoorbeeld je vaatwasser of je wasmachine. Maar ook daar kun je natuurlijk, die hoef je niet meteen te vervangen. Ook niet als ze wat ouder zijn. Maar je kunt daar weer heel kritisch kijken van hoe gebruik je ze. Zet je hem wel aan als de wasmachine en de vaatwasser helemaal vol zijn? Of misschien zit er wel een eco-programma op. Nou, zo'n eco-programma dat duurt langer. Hè. De wasmachine draait wel zo'n half uur tot 3 kwartier langer. Maar het is echt energiezuiniger. Dus kijk of je dat kunt gebruiken. Of bijvoorbeeld draaien ze vaak een wasje op lage temperaturen. Niet alle was hoeft natuurlijk op 60 graden gewassen te worden. Of op 40 zelfs soms al niet. Maar misschien is 30 graden ook prima. Maar hoe weet je eigenlijk of je apparaat een energieslurper is? Dat weet je doordat wij een heel mooi lijstje op onze site hebben staan, waar dan bijvoorbeeld dat tropisch aquarium op staat of die elektrische kachel. Maar er zijn ook elektrische kleine energiemeters te koop. Die koop je gewoon bij de bouwmarkt of ergens online. En die kun je tussen je apparaat en stopcontact plaatsen. En die meet dan hoeveel energie die verbruikt. Ja, ja, dan en, weet je het. Dan kun je echt zien, dan kun je echt per apparaat kijken wat een apparaat verbruikt. Dan weet je het. En dan kun je inderdaad kijken van wat verbruikt een nieuw apparaat. Let dus echt, als je een nieuw apparaat aanschaft, let dan ook echt op het energielabel. Kies dan wel voor het meest zuinig. Dat is tegenwoordig gewoon een A. Niet meer allerlei A++++, gelukkig. Maar gewoon een A, dat is het meest energiezuinig. Ja, en goed, het advies dus van jou, zet dingen niet op standby, niet je tv, niet je computer, et cetera. Want dat is dus ook iets wat heel veel stroom gebruikt. Zeker als het een wat ouder apparaat is. Ja, doe dan het helemaal uit met zo'n uitschakelaar. Heel goed. Ja, we hebben het in onze oren geknoopt. We doen er ons voordeel mee, jouw adviezen. Ik dank je wel. Ja, veel ja, succes. Hoor. Gaan we doen. Marlon Mintjes van de Milieu Centraal. Dank je wel. En dan nu een muzikale ode van Marcel Hartenveld aan de afgelopen week. Ja, de week is over. Het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Ik ben het spoor, volledig bijster. De presentator nam een break, zoveel verandert in een week. Maar ik ben er hoor, ik schrijf mee, ik luister. Noteer alles wat ik niet weet. Oké, dus Jurgen werd Margreet. Vloeibaar gas werd bruikbaar gas. Een pluk zeewier werd een kast. Dominique Wezie werd ineens best wel een sympathieke gast. Rottende groenten in een la worden weer olie voor je sla. En de leeuwinnen toch naar het WK. Ik heb nou alleen nog geen idee. Is er morgen nou staking, ja of nee? Ja, de week is over. Het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Een parasiet kan ook gezond zijn en hebben blijkbaar heel veel nut. Ik had werkelijk geen idee, nee dat wist ik niet. Dus het zal toch gegrond zijn. Dat we steeds die zure hut van een Jan Roos zien op tv. Ook door de schrik die het me gaf, er moeten echt wat kilo's af. 1 op de 7 is te dik, en daarom is het ook geen straf. Dat de patat nu duurder wordt, tijdens een frikandeltekort. Joh, die kilo's die vliegen eraf. Ja, de week is over, het is voorbij.